第五十三课，读经，二百四十六页。创世纪第二十章一到十八节。 Vaisa misham Avraham Arza Hanegev, Vayeshev ben Kadesh uven Shur, Vayagor Bigrar. Vayomer Avraham el Sara Ishto.אחותי היא. וישלח אבי מלך, מלך גרר, ויקח את שרה. ויבוא אלוהים אל אבי מלך בחלום הלילה, ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. ואבי מלך לא קרב אליה, ויאמר, אדוני, הגוי גם צדיק תהרוג? הלא הוא אמר לי, אחותי היא, והיא, גם היא, אמרה, אחי הוא, בתום לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת. ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי, כי בתום לבבך עשית זאת, ואחסוך גם אנוכי, אותך מחתו לי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. ואתה, השב אשת האיש, כי נביא הוא, ויתפלל בעדך וחיה. ואם אינך משיב, דע כי מות תמות, אתה וכל אשר לך. וישכם אבימלך בבוקר, ויקרא לכל עבדיו, וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם, ויראו האנשים מאוד. ויקרא אבימלך לאברהם, ויאמר לו, מה עשית לנו? ומה חטאתי לך? כי הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? ויאמר אברהם, כי אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. וגם אומנה אחותי ות אבי היא, אך לא ות אמי, ותהי לי לאישה. ויהי כאשר התאו אותי אלוהים מבית אבי, ואומר לה, זה חסדך אשר תעשי עמדי. אל כל המקום אשר נבוא שמה, אמרי לי, אחי הוא. ויקח אבי מלך צון ובקר, ועבדים ושפחות, ויתן לאברהם, וישב לו את שרה אשתו. ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. ולשרה אמר, הנה נתתי אלף כסף לאחיך, הנה הוא לך כסות עיניים, לכל אשר איתך. ואת כל ונוכחת. ויתפלל אברהם אל האלוהים, וירפא אלוהים את אבימלך, ואת אשתו, ואמהותיו, וילדו. כי עצור עצר אדוני, בעד כל רחם לבית אבימלך, על דבר שרה אשת אברהם.